हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई। प्यास बुझाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई। जाने क्या लाश अब्बास की सरवर से उठाई न गई, लाश अब्बास की सरवर से उठाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई। लाश अंधेरे में सकीना की थी मोहताज कफन, लाश अंधेरे में सकीना की थी मोहताज कफन, लाश अंधेरे में सकीना की थी मोहताज कफन। शम्मा तक शाम के जिंदा में जलाई न गई, शम्मा तक शाम के जिंदा में जलाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई। करबला से है बहुत दूर सकीना का मजा, आज तक बाप से बेटी की जुदाई न गई, आज तक बाप से बेटी की जुदाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई। लाश अकबर पे ये लैला ने कहा किस्मत तेरी शादी भी रचाई न गई, हाय किस्मत तेरी शादी भी रचाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई। खत्म है सैयद सज्जाद पे ये तर्ज जफा, इमामत कभी कांटों पे चलाई न गई, फिर इमामत कभी कांटों पे चलाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई, हो गए बाजू कलम मश्क बचाई न गई। बाजू शाह में एक तीर था हाथ उठ न सके, लाश لاش اصغر کی کلیجے سے لگائی نہ گئی لاش اصغر کی کلیجے سے لگائی نہ گئی ہو گئے بازو قلم مشک بچائی نہ گئی ہو گئے بازو قلم مشک بچائی نہ گئی لگ گیا تیرا قلم ہاتھوں پکاتے لگ گیا تیرا قلم ہاتھوں ٹکاتے ہی وقار لگ گیا تیرا قلم ہاتھوں ٹکاتے ہی وقار مجھ سے عباس کی تصویر بنائی نہ گئی مجھ سے عباس کی تصویر بنائی نہ گئی ہو گئے بازو قلم مشک بچائی نہ گئی مشک بچائی نہ گئی ہو گئے بازو قلم مشک